کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گرانا ایک پاسے مرسل تے نبی سب ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گرانا ایک پاسے مرسل تے نبی سب ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے سرکار تو سہنا نقشہ اللہ پاک بنایا کوئی نہیں کوئی نہیں یار سجایا خالق نے ایویں ہور سجایا کوئی نہیں کوئی نہیں ایویں ہور سجایا کوئی نہیں کوئی نہیں من باونا اج دا اے حاکم کوئی جگ وچ آیا کوئی نہیں کوئی سن تو اس ذات دا لبنا اے جس ذات دسایا کوئی نہیں جس ذات دسایا کوئی نہیں سایہ نسانی اے سایہ نسانی اے کالیاں زلفاں نے متھے لاٹ نورانی اے کالیاں زلفاں نے متھے لاٹ نورانی اے کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گرانا ایک پاسے مرسل تے نبی سب ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے کیوں نہ ذکر ہووے میرے نال تیرا میرے سنگ منسوب جو ہویوں ہویوں میں طالب تیری ہستی دا میرا تو مطلوب جو ہویوں ہویوں میرا تو مطلوب جو ہویوں ہویوں حسنت جمیو خصال ہی ہر خوب تو خوب جو ہویوں ہویوں تیو حاکم تیری اٹال دا نہیں اکو ایک محبوب جو ہویوں اکو ایک محبوب جو ہویوں کعبے ول منہ مایا کعبے ول منہ مایا اک سن تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا اک سن تو لگنا دوجا پھر بھی تو مایا کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گرانا ایک پاسے مرسل تے نبی سب ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے اے او نا ہے جے کو گن دے ہوئے روشن شہر بلختی ارشد انگل چو پوے آسمان تے چندر تڑکتی آسمان تے چندر تڑکتی ڈب سورج موڑ دے ڈب سورج موڑ دے پتھراں نوں تارے پانی تے چن توڑ کے جوڑ دے پتھراں نوں تارے پانی تے چن توڑ کے جوڑ دے کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گرانا ایک پاسے مرسل تے نبی سب ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے کیوں نہ سونے ویکھاں مکھ تیرا حق دی دید جو ہویوں ہویوں ہر چیز میں بعد چ کن سنیا کن دی تمہید جو ہویوں ہویوں کن دی تمہید جو ہویوں ہویوں دن حشر دے حاکم ور گیا دی سن آس امید جو ہویوں ہویوں تیرے آن دا سن کے ہس پے ہیں دکھیاں دی عید جو ہویوں دکھیاں دی عید جو ہویوں بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے بدل رحمتاں دے چھائے ہوئے نے انج پیاں لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے انج پیاں لگدا اے جویں آقا آئے ہوئے نے کائنات تمامی ایک پاسے پنج تن دا گرانا ایک پاسے مرسل تے نبی سب ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے حسنین دا نانا ایک پاسے سر جگ تو ود اس خالق سن عربی ڈھول پسند صدیق عمر عثمان علی جڑا بہ گیا کول پسند صدیق عمر عثمان علی جڑا بہ گیا کول پسند ہوے حاکم درجے سونے دعوت ایکش کول پسند سو رب دی مدنی ماہی دا سنو ہر اک بول پسند سنو ہر اک بول پسند او دا رتبہ نہ کوئی تولے او دا رتبہ نہ کوئی تولے ہاں کیڑا او دی ریس کرے جے دے منہ وچ رب بولے کیڑا او دی ریس کرے جے دے منہ وچ رب بولے